Galegos no baixo. Bueno, pues volvémonos. Empezamos en Galicia. A segunda hora, ¿no? Bueno, tuvimos en Galicia fai un momentiño, tuvimos sí. En Cataluña y ahora volvemos a Monforte de Lemos. Muy bien. Vamos a ese apartado de quien te preguntó. Ahí estamos. Que tenemos el nuestro correspondiente ya esperando a José Manuel. Muy buenas tardes, José Manuel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal? ¿Por aquí andamos? Muy bien. ¿Con calor o sin calor? Pues con calor. Claro, bueno, eso es bon. A ver si eso sirve para que teñamos mejor. Con calor e pouca auga. Eso é malo. Por non decir ninguna. Sí. Vaya por Deus. Porque esta semana ainda choveu un pouquiño, pero bueno. Nah, eso no. Non vale para. Esperanos un verán. A ver. Medo me dá. Nah, non tens que preocuparte. Según din os meteorólogos, parece ser que as correntes do Golfo a Galicia sempre benefician. Sí. Do Golfo ou de Golfos? Tamén hai algún golfo tamén que, pero as correntes do golfo ao final sí. Parece ser que aínda que sean cíclicas sempre son beneficiosas para a nosa terra. A ver, porque ás veces penso tanto chorar sí. Que aquí non temos moita auga, tanto chorar que así non ven o turismo con este clima que temos, que chove sen parar, que no verano se pode ir á praia. E agora, pois resulta que imos ter pois sequías, imos ter sol e calor todo o que queiramos, e supoño que teremos turismo todo o que queiramos e máis. Pois, a ver se é certo. Parece que os rogos se cumpriron, se fixo realidade o desexo de moitos. Sí, vale. Que cando se sacaban os santos, non? Exactamente, pero ainda haberá moitos, o primeiro que como isto... xa como se prevé, este verán polo menos, ainda imos extrañar o verde e a auga sí. E o clima de seu galego, pero sí, bueno, sí. Nunca imos estar a gusto. Non, como dices... Que tampouco é normal é isto que está a acontecer. Parece ser que sí. No, normal non é. Sí. Habrá que sacar os santos para facer unha rogativa. Porque eu acordome unha vez que, bueno, que a cada granizo que non vexe esa cara no santo e que oi unha pedra de esas que caen de verdade na cabeza, es que escarillou e dice, mal rayo si non tornas de ti, ben podes mal tornarás do resto. Escoita, que falado, despois de falar do tempo, hai que empezar coa túa colaboración extraordinaria, que cada semana... Sí, ademais, aumenta. Pósnos... non sei... Gustaríanos estar aí cando a ti. Sí. Pois vide. Que vou decir, vide. Claro. Bueno, conto vos os gustame e non me gusta que escollín para hoxe. Pois moi ben, estupendo. A ver que vos parecen. Sí, hombre. Vale. Bueno, pois, a ver, no apartado de gústame hoxe, a verdade é que levan o protagonismo as mulleres. Sí. Hai poucas veces que non o leven. Que vos vou contar. Hai poucas veces que non o leven elas, Bueno, cada vez máis. Claro. Cada vez máis porque estamos máis sensibilizados. Sí. Bueno, teñen máis protagonismo porque o merecen. Para empezar, porque o merecen. Claro. Porque consiguen cousas admirables, sí, sí. Cada vez máis. Uh-huh. En esa igualdade que se busca, pues cada vez estamos un pouco máis expertos, ainda que haxa moito camiño por andar. Claro. Pues, evidentemente, estamos un pouco máis sensibilizados, damoslle máis visibilidade, somos un pouco máis coherentes nese equilibrio, nesa igualdade que se espera, como uh-huh. algo natural. Pero bueno, en este caso, especialmente, teñen protagonismo as mulleres, e protagonismo as mulleres dentro do deporte. Uh-huh. Un dos gústames, e agora que se fala esta semana, sobre todo, parece que non hai outro tema da Champions League, a final que vai xogar a final que xogarán o sábado Juventus e Real Madrid. Uh-huh. Pero bueno, tamén hai outra final de Champions League feminina. Esa xógase hoxe e ten como protagonista a unha galega. Hombre. Vimos barrer para casa, nesta sección pues, tamén se trata un pouco deso, non? Vero Boquete. Ajá. Vero Boquete será unha das xogadoras que xoguen hoxe a final da Champions League femenina en Cardiff. Uh-huh. Sí, sí. A futbolista compostelá estará na súa terceira final da Liga de Campeóns en 4 anos que leva xogando por Europa. Aspira a sumar nesta ocasión co PSG francés o segundo título europeo na gran final, como vos dixen, de Cardiff contra Olympique de Lyon. Nesta ocasión chegaron dous equipos franceses á final, o PSG de París e o Olympique de Lyon. Os equipos franceses xogarán á final e a Vero Boquete, Vero, unha galega futbolista, unha das mellores, por non decir a mellor xogadora actual do mundo, sí, sí, estará pues, presente nesa final. No 2014 perdeu con un equipo sueco que se chama Tireso, co que xogaba, perdeu a final contra o Wolfsburgo. No 2015 gañou co Frankfurt tras ganarlle o PSG francés. No 2016, o ano pasado, xogou co Bayern, pero non chegou a final da Champions. En este 2017, xogando no PSG francés, no Paris Saint-Germain, uh-huh. Xogará contra o Lyon. O sea que desexamoslle moita sorte. Claro que sí. Que gaño mellor, pero se pode ser o PSG, sí, equipo sí. No que xoga ela mellor, porque así tamén terá xa no seu palmarés dúas Champions muy ben, ese muy día, bien. Que ese día xiña. Moi ben, moi ben, moi ben. Outra nova que me leva a darlle gústame nesta ocasión, tamén ten que ver co deporte, elevanos á Guarda. A Guarda fai historia. O Mecalia Atlético Guardés proclamouse por primeira vez en 55 anos que ten de historia campeón da Liga na máxima categoría de balonmán feminino. Uh-huh. E foi estes días atrás, tras gañar 27-20 o Granollers. O sea, campeón de balonmán. Sí, da Liga, da primeira categoría da Liga Nacional. Caray. Digamos que a primeira división, a máxima categoría de balonmán feminino, pues o Guarda é un equipo dos que compiten. Muy bien, muy bien, En este ano gañou a Liga. Pues, noraboa, felicitación. Noraboa, en claro 55 años que ten historia o Mecalia Atlético Guardés, como se chama na actualidade, uh-huh. gañoulle o Granollers 27-20 e con esta victoria proclamouse campeón de Liga Feminina. Uh-huh. As guardesas rachan a hexemonía do Vera Vera, equipo que levaba 4 anos seguidos gañando a Liga, e xogarán a previa de Champions para a vindeira tempada. Ay, ¿no? Que tamén, parabéns, un gústame moi grande. Moi grande para, sí, señor, para Mecalia. Féminas, as rapazas do Atlético Guardés, pois gañaron esa liga de balonmán feminina. Moi ben, moi ben. En 55 anos xa é unha grande fazaña. Xa poden estar orgullosos na Guarda. Hombre. Claro que sí. Veña. E outro gústame, neste caso, a mí gústame, non demasiado, pero gústame, é para algúns dos que me estades oindo, uh-huh. e igual é un gústame non me gusta, non sabedes que dicir. Uh-huh. O BNG renovou o seu logotipo. Uh-huh. Non sei se o vistes? No, eu non o vi. Non tiveste ocasión de velo? No, eu non, de momento non. Bueno, convido-vos a velo, senón poñémolo despois na páxina de Facebook, como sabedes, temos aí dúas. Galegos Novais Armando e Galegos Novais a Secas. Moi ben. Aí podes seguir as novidades, actualidades deste gran programa que cada vez ten máis seguidores. E máis gustame tamén. Sí. O sea, se, pues ben, para os que nos escoitan, felicitacións, por certo, porque renovou o bloque, o BNG renovou o seu logo. Exactamente. Despois de 30 anos, a imaxe do BNG mudou para acomodarse, segundo xente da organización, o novo tempo do nacionalismo. E con esta renovación de imaxe, con este novo logo, querese simbolizar esta renovación. As letras pasan a ser minúsculas, por riba delas, sobre todo do N e do G, hai unha bandeirola azul celeste cunha estrela vermella. Uh-huh. Manténse fideis ao azul celeste e a estrela vermella no logo. Uh-huh. E pretenden transmitir unha imaxe de organización máis aberta, uh-huh, dinámica, próxima e moderna. Máis moderna, exactamente. Sí, en setembro, a formación nacionalista cumplirá 35 anos e, bueno, este logo pois ven a amosar un pequeno cambio, unha renovación de cara xa, pois, eses 35 anos de BNG e de, pois, asentarse no que pois no que son e intentar, pois, gañar un pouco máis de terreo despois desa crise destes anos nas que se pensaba incluso que podía desaparecer. Muy ahora hai ilusión, hai renovación incluso de imaxe, sí, e sí, bueno, búscase, pois, a ver se pode seguir avanzando. A Pontón, veo dicir que somos un proxecto renovado para todos os galegos, e iso había que simbolizalo no logo identitario, aínda que sexa de forma simbólica, pois amosar para fora, pois que hai, pois, renovación. Como fan todas as empresas, como fan todos os partidos políticos, sí, sí, etcétera, etcétera. Nesa teima, bueno, por agora xa que ven o caso. Nesa teima, con respecto á imaxe, é o que estábamos buscando nós, que despois de que xa o Radio San Boi fixo un novo logo, nós tamén queríamos poñer un logo do noso programa, pero para a próxima tempada, queríamos falar precisamente contigo para que nos axudaras a construílo, tanto este como o de Sempre en Galicia. Un novo logo do programa. É que non temos, en teoría non temos. Non temos nada máis que bueno, a imaxe. Logo, crear un logo. Claro. Eso, bueno, que, pues, tanto eso, para aquí como para iremos para vendo. Sempre en Galicia. Exactamente, ahí estamos. Iremos vendo. Eso. Vale. Iremos la vendo y andando. No. A ver, da ocasión de que coincide en este momento porque estabas falando dos logos, sí, pero que estaban na nosa teima, na nosa intención, sí, pois poder darlle unha certa visibilidade casi característica do propio programa. Sí, nos tempos que estamos hai que renovarse. Hai que transmitir con modernizar pequenos flashes. Con cousas simples, sinxelas, descritivas, pero moi simplificadas. Sí, sí, sí. Bueno, cada vez nos movemos máis neso, ¿no? Sí, pequenos, sí, iconos, iconas, emoticonos, todo moi sinxelo. A partir de aí o que se queira estender se estenda, pero primeiro vale transmitir a imaxe e nese flash. Muy sí, bien. Xa mire dicindo logo. Sí, sí. E non me gusta, neste caso, non sei se por preguiza, por nugalla ou porque foi unha semana na que non atopei cousas, moitas cousas que non me gustaran, só teño unha. Uh-huh. Pero bueno, vale por moitas. Sí. Bueno, para min. Debe ser grandiosa. Entonces é que é grande. Me gusta, desta semana vai para Galicia bilingüe. ¿Coñecedes? Sí. Vale, sí, pois Galicia Bilingüe carga contra as axudas ás teses en galego. Toma. O colectivo, como chamo eu, o colectivo Repunantil, eu chamolle así. Sí, ¿no? Que me escoitan, sí. Pois digo e repito, chamolle colectivo Repunantil. Sí. Evidentemente non se chama así, é Galicia Bilingüe, pero eu chamolle así. Que sí, quede sí, claro. Sí. Di que presentou unha queixa ante a valedora do povo, polo, entre aspas, malestar que estos días han trasladado a la asociación varios alumnos de la Universidad de Coruña. Ah, de la Coruña. Galicia Bilingüe, crítico, como sabedes, asociación crítica, moi crítica, con normalización lingüística, considera inadmisible que as axudas que se conceden aos universitarios que escollan o galego para os seus traballos podan ser unha discriminación respecto aos que o fan en castelán. Sí. Fixaremos vos. Vaya. Critica O sea, que se subvencione entre 75 euros por traballos de fin de carreira e 400 euros para teses aqueles que empreguen o galego neste... Nos traballos. Nestes traballos. Escoita, entonces... Como son fondos da Xunta e se priman, se subvencionan, por así decirlo, a esta xente, considera que eso é unha discriminación. Bueno, para os que se expresan el en castelán e fan os seus traballos. E logo non están en Galicia. Efectivamente, pero o que sabemos todos, sí, eles incluídos, por eso me parece que son repugnantes, porque cando coñece a lei, metese nestas historias xa é repugnante. Hombre. E sabedes, sabemos todos, que o plan de normalización lingüística obriga a administración a apoiar o uso do galego. Aí está. E todos os eidos, incluído, evidentemente, o científico. Yo ensino ainda máis. Claro. Entonces, estamos falando de ensino, estamos falando de eido científico. E comunicación. Entonces, hai que axudar, hai que fomentar o uso do galego. Exactamente. Entonces, pues, esas axudas son para fomentalo. Claro. Pero a asociación que dirixe Gloria Lago sigue RQR, considerando que son discriminatorias esas axudas, e trasladollo, así yo fixo saber, a Valedora do Pobo para que se pronuncie. A mí pareceme, hasta certo punto, o que te dís, gústame ou non me gusta, hasta certo punto pareceme importante e interesante que esta noticia saia ao prelo e que se lle dé publicidade, porque cuanto máis se fale deles, máis lle beneficio ao propio galego. Claro. Sabes o que quero dicir? Que sí, ainda, creo que sí. Ainda que falen mal, o caso é que falen. Xa. Entonces, cuanto máis falen, se den conta que ademais eles mesmos están patinando, non? Sí, feito sí. De dicir, bueno, pois, que non é bon que lle axuden precisamente ao galego. Bueno, pois, dirán eso. Eles repugnantes como son, pois, sí, criticarán. Pero que en realidad eso dalle a entender a propia administración de dicir, non, pois, estamos lo facendo ben porque outros que estes queixanse. Claro, exactamente. Por eso es bon falar dos repugnantes. Claro. Hai cousas nas que podes discrepar, sí, como castelán falante, sí, e sí, con todo dereito, con todo dereito. Sí. Pero hai cousas como esta, sí, que coa lei na man, como acabamos de comentar, non ten sentido ningún. Eu creo que xa é chamar a atención pataleixar por pataleixar. Sí, eso é certo. Pero sí, bueno, sí, que quede claro, como ben dis, Xulio, que quede claro, porque este tipo de... de insultos, sí, de como chamarlle, sí, de menosprecios, de denuncias que non teñen sentido ningún. Eles mismos retrátanse cando a fan. Claro. Quedan retratados. Claro, entón, claro. Quedando retratados, pois que haxa xente, se aínda non o viu, que o vexa claro, claro, que xa é dar por saco un pouco, ¿no? Sí. Bueno, pues queda os gustame, non me gusta de esta semana. Queda ben explicado. Non che gusta, pero é abondosa. Pero, sí, como vos dicen, solo non me gusta, pero igual como foi tan contundente, xa non quixen mirar máis. Sí, non vai a ser. Está ben, está ben. A repugnancia chega moi... Sí, sí, señor, sí, señor. Non vai a ser. Sí. Bueno, bueno, pues... que máis? Dicirvos que, bueno... a feira mostra feira do aceite de Quiroga estivo moi ben. Un espectáculo, non? Un espectáculo, sí. A ver cando vides por aquí que vos dou a probar del. Vaya, por Dios. Merquei, sí, para darvos a probar, a ver. Bueno, eu tuve a suerte de probalo. Bueno, contigo. Pues, vide por aquí. Vale. Eu digo que tuve a suerte de probalo na tua casa. O sea que pode ser. Sí, sí. Ti sempre esta fin de semana, por ser de enterrado. Coño que non sei se contactaredes. Sí. Temos en Ribas do Sil, que é un concello veciño de Quiroga. Más do da Cereixa. De outro lado do Sil, a festa da Cereixa e tamén do aceite. Aceite e Cereixa. Neste caso, sí, teñen menos expositores, menos xente que se dedique, uh-huh, a recuperalo, pero tamén teñen a quen comprar unha pequena mostra do aceite, que, uh-huh, bueno, sendo Val de Quiroga, Ribas de Sil, digamos que, bueno, co aceite, sí, non cambia moito un do outro, sí, sí, e tamén hai oliveiras tanto dun lado nunha marxe do Sil como da outra. Sí, sí. E Cereixa. Teño que falar co alcalde ou tenente alcalde a ver este ano como fixeron, porque habendo tanta perda de Cereixa, como van facer, se extraen de outro sitio ou hai menos produción a venda que outros anos, pero claro, bueno. Alá está, sábado e domingo, a carón do río Sil, nunha praia fluvial espectacular que bueno, que é unha zona de descanso del lecer se non a coñeces, tamén moi recomendable. Hombre. Xa non só para ir, en este caso, a festa do da Cereixa, senón para calquera ocasión que teñades de escapar por aí, pois para ir mollar o cu no río Sil ou comer por ali un churrasco, estar á sombra. Sí. Está moi ben. Hombre. A festa de Cereixa en Ribas de Sil, non? Dicíades? Digo que a festa de Cereixa en Ribas de Sil, non? En Ribas do Sil. Ribas do Sil, sí. A capital é San Clodio. Sí, sí, sacaron sí, sí. De Quiroga, pasando sí, a ponte, sí, sí, sí, sí. É como un pouco o entrepinte Valdemoro. Sí, eso. Sí, se dun lado tes Quiroga, e do outro lado tes Ribas do Sil. Está ben. Eso. Quiroga San Clodio, e a estación de Renfe está en San Clodio. Bueno, pois pues, os típicos piques. Sí, sí, cada ano, que é máis importante porque uns teñen a estación, outros non, pero outro é máis grande que outro. Sí. A ver que fai festas máis grandes. Sí, sí, sí, sí. Ver, bueno, o de sempre. Sí, sí, sí. Pero que están pegadas unha coa vale. outra. Máis recomendacións. Máis recomendacións para esta fin de semana? Sí. Esta fin de semana pois pues non sei que hai por aí. Estou un pouco perdido esta semana. Bueno, ainda hai cumetapas aquí pola zona de Monforte. Ainda sigue. Ah, bueno, claro, sí. Hoxe presentaban, presentouse o cartel da feira do Festival do Viño que se vai celebrar aquí en Monforte. Ah. Monforte, digamos que da Ribeira Sacra é a vila que non ten feira do viño. Uh-huh. Entón, un pouco para encher ese baleiro, sí, sí. Este ano van facer un festival, o promotor de todo é ADO Ribeira Sacra, sí, sí, sí, sí. Coa colaboración do Concello, uh-huh. Entón van para o 14, 15, 16, creo que é de xullo, sí, 14, 15, 16 de xullo, van facer un festival do viño. Vale. Que pretende ser unha cousa entre festival e feira do viño, carai. Uh-huh. E hoxe presentaban o cartel. Ainda están por coñecer as actividades, pero bueno, 14, 15, 16 de xullo, uh-huh. Vai ser aquí o festival do viño. Unha cousa entre festa e feira do viño. Está ben, exposición, moi ben. Actividades, pero presentábase no centro do viño o cartel. Moi ben, canto o teña, tamén xa volo farei saber. Moi ben, moi ben, moi ben. Que máis? Pois teño un conto colorado para contarvos. Vale. É unhas frases. Moi pues ben. Aí estamos, veña. Recuperei dos contos colorados, vin outro día o libro e digo, pues, podía contarles algún tamén, non? Pois, nos encantamos. O técnico nos pon ese fondo. Sí, sí. Claro que sí. Xa o ten preparado. Aí vai. O conto leva por título O que Deus queira. Había un curiña que andaba coa muller dun veciño. Vaya. Citábanse na horta á sombra dunha cerdeira. Falando de cereixas, Sí. Unha vez que quedaran para ir os dous o lugar da cita, había un neno na cerdeira collendo cereixas. Cando os viu, non lle deu tempo a escapar e quedouse caladiño ali na cerdeira. Pa enfornar, a muller deitouse debaixo, o cura por riba, ergueu a sotana, baixou os pantalonciños e puxouse o choiño. Todo un diminutivo pa que entre mellor. Sí. O diminutivo galego é un pouco como, xa sabedes. Sí. Sí, pero fornear forneaba. O diminutivo galego é, como se chama? Non me sei agora a palabra, é igual. Sí. O cura xa metía o pan no forno. Bolo dentro, bolo fora. Bolo dentro, bolo fora. Bolo dentro, bolo fora. Cando ela viu o neno no bico da cerdeira, dixo yo cura: señor cura, un neno, señor cura, un neno. Pero creo que xa non controlaba, quixo tranquilizala. E dixo lle: o que Deus queira, filla, o que Deus queira, neno ou nena, o que Deus queira. Sí, entendeu no ben o señor cura. Non? Sí, sí, o señor cura entendeu no ben. Exactamente. Un conto colorado, colorado, pues colorado. O que vos decía, o diminutivo galego é un pouco como lubricante. Sí. Sí. Como, entra mellor, non? Sí. Hai galeguiño, hai que parviño, hai que... Eso. Pois pues o diminutivo chamo lleu, no caso do galego, o lubricante. Lubricante. Vale. E frases desas que tedes que apuntar tamén, non? Sí, sí, sí. A ver, diremos tres ou catro para que non se diga. Cuida a libretiña. Coas súas frases. O apuntade na cabeciña. Eso. Veña, frases galegas. Veña. O galego non é que non consiga facer unha cousa, O galego non dá. Non dá máis. Sí. Non dá. Non dá. Non dá para máis. Que tamén me fai gracia que estes que solo falan en castelán, non sei se por renegar ou por qué. Por parvada. Por sí. qué, puntos suspensivos. Sí. Sí. Dincho en galego, falando en castelán dino. Sí. No doi. Sí, sí. No doi hecho. Sí, sí. Que é unha expresión galega metida en castelán. Non empregan ben o castelán. Correcto, dándolle la bazada ao galego. A frase feita en galego, sí. Metena cando falan en castelán. Dándolle sí. la bazada ao castelán. Como diría o Xulio, retratando. Sí. Eso. Retratando. Que queda dito en galego con todo o seu sentido. Sí, sí. E cando en castelán pues queda, pues ainda quedas peor. Sí, sí, claro. Sí. O galego non ten envexa. Mhm. O galego perde un ollo, su veciño perde dous. É logo. O galego non te convoca pa dentro de 8 días. O galego dixe, pa a semana. Sí. Vémonos pa a semana, xa xo fago pa a semana. Eso, como pero que semana? Escoita, dentro destas frases, hai outra que tamén é bastante manida, di, o galego non che di adeus, dixe, hasta máis vernos. Eso. Hasta máis ver tamén, eso podemos apuntar. Ou deica logo, ou deica a semana. Tamén. Ese é moi o galego cando se sinte molesto e a molestia chega a cabreo. Sí. Ollo, Cargando cabreo. Sinte molesto, pero a molestia chega xa a cabreo, A ver. Se pode, dache unhas hostias. E se non pode, mándate a rascar o carallo. Rasca la cola. Sí, cando non lo pon en feminino, non? Tamén. O galego non che pide sinceridade. Non. O galego dixe, canta claro. Canta claro. Como di a miña sogra, canta claro, canario. Canario. Sí, sí. Supoño que di pa que rime. Claro que sí, sí, señor. Bueno, xa como punto final, non sei se vos lo comentei, igual yo vos lo comentei, pero non me acordo de te lo feito. E fíxome moita gracia unha frase dun amigo o outro día, falando de corrupción. Sí. Dixo por un, non? Sí. Un corrupto que dicía: eu non quero que me dean cartos, só pido que me poñan onde sai. Logo. Dicía a miña avó. Miña avó decía: non che pido que me deas, que me poñas donde haxa. Correcto. Sí, ponme. Tú ten cuidado. A máis, dicíame como recomendación para cando comecei a traballar: díxeme, ten moito xeito onde te poñen. Si te poñen onde haxa, ten moito cuidado. Logo advertíache en positivo. Claro. Sí. Exactamente, sí. Home, hai que ser legais. Precisamente, por aí va o asunto. Sí. Claro. Hai que ser como a xente. Persona. Persoas, efectivamente. Legais e honestos. Aí, sí. Pues bueno, deixo vos. Moitas gracias, José Manuel. Un aperta, a ver que debuxo subimos. Un aperta grande. Este todo entroido, non? Sí. Bueno, veña, seguimos aí. Un aperta grande. Aperta grande. Igualmente, hasta luego.